paczkomatach Impost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O czwartej fali pandemii koronawirusa mówi rzecznik resortu zdrowia. W ciągu 2-3 dni zapadnie decyzja, czy polscy strażacy zakończą swoją misję w Grecji. Pomagali tam w gaszeniu pożarów. Rekordowa liczba koni arabskich zaprezentuje się w Janowie Podlaskim. Pokaz zaczyna się za godzinę. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 196 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 6 osób. Mamy już czwartą falę pandemii, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodaje, że wprowadzenie ewentualnych obostrzeń będzie uzależnione od zachowania społeczeństwa. Wzrosty liczby zakażeń tydzień do tygodnia utrzymują się i tym trendem będziemy podążać w najbliższych dniach, powiedział w rozmowie z TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Resort jest przygotowany na te wzrosty, podkreślił. Czy to będzie 1000, czy to będzie 15 tysięcy, my musimy być przygotowani na każdy wariant, więc tutaj od strony łóżkowej, od strony tlenu, od strony leków, od strony karetek pogotowia my jesteśmy przygotowani. Pozostaje pytanie, czy społeczeństwo jest przygotowane na wzrosty zakażeń, bo te spowodują ponowne wprowadzenie obostrzeń. Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę na niski poziom wyszczepienia mieszkańców wschodniej Polski, w tym m.in. Podkarpacia. To jest pytanie do mieszkańców Podkarpacia, czy oni chcą żyć tak jak teraz w wakacje, choć maseczki nadal trzeba nosić, czy też chcą ograniczeń, chcą znowu powrotu do niższych limitów. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów Polaków. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ogniska pożarów w Grecji zostały opanowane, informuje brygadier Michał Langner, dowódca polskich strażaków w Grecji. Strażacy walczą jeszcze z kilkoma dogasającymi zarzewiami. Sytuacja się znacząco ustabilizowała i to nie tylko na wyspie Ewia, ale również w części Peloponezu w okolicach Arkadii, gdzie w dniu wczorajszym jeszcze pożar był aktywny. W ciągu najbliższych 2-3 dni zapadnie decyzja ze strony greckiej, czy jest potrzeba przedłużania pobytu grup międzynarodowych, czy będą zwolnione już do domu i powoli będziemy się demobilizować. Straty po pożarach liczone są w dziesiątkach milionów euro. Spłonęło ponad 100 tysięcy hektarów lasów i gajów oliwnych. Zniszczonych jest również wiele miejscowości na wyspie Ewia oraz w okolicach Aten. Do udziału w święcie Wojska Polskiego zachęca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę w Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza, a w całej Polsce zorganizowanych zostanie 30 pikników wojskowych. Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego będą odbywały się pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Wojsko Polskie jest naszą dumą narodową. Na żołnierzy zawsze można liczyć. Święto Wojska Polskiego to najlepszy dzień, aby okazać im naszą wdzięczność oraz serdeczność. Służba w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej to dobry wybór. Dzięki niej można rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo ojczyzny. Święto Wojska Polskiego przypada 15 sierpnia w rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Za godzinę rozpocznie się 43. Narodowy Pokaz Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Podczas trzydniowego wydarzenia zaprezentuje się rekordowa liczba klaczy i ogierów, mówi prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Jeszcze nigdy nie było 150 koni zgłoszonych do pokazu. Cieszy bardzo, że rośnie ilość koni prywatnych, no bo to też chyba pierwszy raz w historii. Ponad 50% koni w pokazie narodowym to są konie prywatnych hodowli, co pokazuje, że ta gałąź rolnictwa się rozwija. Zaczynamy od 15 w sobotę, 8 rano, w niedzielę też. W niedzielę odbędzie się słynna aukcja Pride of Poland. Licytowanych będzie 16 koni arabskich. Wieczorny koncert Ani Dąbrowskiej z Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie to kolejne wydarzenie na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Ania Dąbrowska z zespołem wykona swoje największe przeboje, zapowiada dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy.

Trójka. Program trzeci. Opowiadaliśmy już Państwu dzisiaj o biegu, który już w najbliższą niedzielę, a chodzi o bieg pamięci żołnierzy wyklętych, a teraz propozycja także biegowa od Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Już o tym wspominaliśmy, ale w dalszym ciągu pytają nas słuchacze o zasady biegów na orientacji. Moim gościem jest trener i zawodnik Andrzej Krochmal. Witam w Trójce. Witam. Co decyduje o zwycięstwie w tych biegach? Żeby wygrać, jeżeli już myślimy o takiej formie zakończenia naszego biegu, to jednak muszę tutaj przypomnieć, na czym to polega. Zawodnik już w momencie startu otrzymuje mapę. Mapę, na której naniesione są punkty kontrolne, naniesione w różny sposób, to znaczy możemy pokonywać trasę w dowolnej kolejności, zależy jaką formułę tutaj organizator przyjął. Niemniej jednak musimy potwierdzić wszystkie punkty kontrolne na trasie i to zrobić w jak najkrótszym czasie. Ten czas... One są ukryte, tak? One nie są aż tak ukryte, to znaczy trasy są dostosowane do umiejętności wieku zawodników. Co oznacza punkt kontrolny? Co to jest? Punkt kontrolny w terenie to jest biało-czerwony lampion z jakimś urządzeniem do potwierdzania. To znaczy po dotarciu w to miejsce za pomocą karty, teraz już elektronicznej na ogół, potwierdzamy pobyt na tym punkcie. I w ten sposób poruszamy się przez wszystkie punkty kontrolne. Na końcu jest mierzony czas i wszyscy ci zawodnicy, którzy ukończyli, czyli potwierdzili wszystkie punkty na trasie i w najkrótszym czasie to zrobili, to wtedy możemy mówić o zwycięstwie na takiej trasie. Czyli rzecz polega na tym, żeby jak najkrótszą trasą dotrzeć do mety i to niekoniecznie ta trasa musi być jednakowa dla wszystkich. Tak, najkrótsza oczywiście to byłaby optymalna wersja, natomiast każdy zawodnik między punktami kontrolnymi sam decyduje o wyborze wariantu takiej trasy. Być może, że najkrótsza trasa to jest trudna, bo znajdują się różne jakieś obiekty, roślinność nie do przebycia, w związku z czym zawodnik podejmuje decyzję, czy opłaca mu się obiec dany teren, może to będzie szybsza droga. W każdym razie chodzi o jak najkrótsze pokonanie tej trasy, tego odcinka, także skumulowany na końcu, okazuje się, że to dało nam najkrótszy czas przebiegu. A jakie dystanse obowiązują w tych biegach na orientację? Tutaj mamy dystanse dostosowane do kategorii wiekowych zawodników, także rozdzielane jest to również na kategorie z podziałem na kobiety i mężczyzn i w zależności im starszy zawodnik, to ten senior ma najdłuższe trasy, a później z wiekiem co 5 lat kolejna kategoria, to te dystanse się skracają i trasy są krótsze, tak żeby każdy mógł pokonać w przyzwoitym czasie. A kolejne propozycje dla traperów, rowerzystów i miłośników przyrody już jutro o poranku. Zapraszamy na weekend. Do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami odrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje.

Żniwa powoli mają się już ku końcowi. Rolnicy jak co roku, mimo zbliżania się do końca prac, borykają się z wieloma problemami. Aby poznać je od podszewki, przenieśmy się na zachodniopomorskie pola, konkretnie do wsi Dygowo pod Kołobrzegiem. Nazywam się Angalek, jestem synem tutaj pana gospodarza. Przyszedłeś pomóc ojcu przy zbiorach, jakby nie patrzeć. No jak co roku, no tacie trzeba pomagać. Moja praca głównie polega na pilnowaniu magazynów, magazynowaniu zboża, obsługiwaniu suszarni, palenia w piecu, podgarniania zboża, pilnowania, żeby tu wszystko było jak na miejscu, żeby przyczepy były zwalone na czas. Tej pracy sporo jest, prawda? Tak, to jest czasami praca od 7 do 20 którejś. Ale sprawia się to przyjemność? Przyjemność może jakiejś takiej nie, może jest jakaś tam satysfakcja, że ojcu się pomaga, że jest prościej. I jakieś tam też może tędzyżny fizyczny można nabrać, bo to prosta praca nie jest. Pan Wojciech Galek. Rolnik z Dygowa. Sołty z Dygowa. Panie Wojciechu, no musieliśmy się schronić przed deszczem. Zszedł pan z pola. Deszcz w czasie żniw to niezbyt fajna sprawa. Wszyscy się śmieją, rolnikowi nigdy nie dogodzi się. Jeżeli jest potrzebny deszcz, to słońce świeci albo susza, albo mróz, a kiedy jest pogoda, kiedy trzeba kosić, kiedy trzeba żniwować, pada. No też jest potrzebny, bo jest bardzo sucho, ale jeszcze by tak mogło ten tydzień wytrzymać, wszyscy byśmy się obkosili, posprzątali to, co jest, co się urodziło i wszyscy by byli zadowoleni. Jak te żniwa przebiegają, panie Wojciechu? No początek był taki dosyć dziwny, bo rzepaki takie spóźnione, weszły pszenice, jęczmień oczywiście o zimę pierwsze ruszyły, później pszenice, rzepaki zrobiły figla, zresztą było to widać całą wiosnę, że było opóźnione około 2 tygodni, no, ale tak już widzę, że rzepaki już zeszły, teraz końcówka jeszcze żyta, jakieś owiec, takie jare, które jeszcze gdzieś tam się zielone dochodzą, no, jak to w przyrodzie bywa, plus minus, jakoś damy radę. Największe problemy, z jakimi się borykacie w tej chwili? Problemy są zawsze. W rolnictwie były, są i chyba będą. Nie ma złotego środka na udogodnienie. To jest produkcja pod chmurą, to jest produkcja w zabudowach, czyli w chlewniach, w oborach, gdzie zawsze kto coś hoduje, nawet pszczelarze mają potężne problemy, ci co hodują bydło mają problemy i co uprawiają ziemię stricte na zboża, na rzepaki, na roślinne, uprawy roślinne też mają problemy z dojazdem do pól, z cenami, z materiałem siewnym, z wodą albo ich brak i tak wie pan. Susza chyba dała się nieźle we znaki. Prowadzę gospodarstwo od 1995 roku. Muszę powiedzieć, że chyba takiej suszy nie pamiętam. Widzę po plonie takim no, obciętym o 1/3, ale widziałem, jak wjeżdżałem u mnie na moje działki w marcu, gdzie ciągnik bez mrozu przejeżdżał po wierzchu. To już wiedziałem, że nie będzie wesoło, czyli tej wody w gruncie nie było. Przynajmniej na naszym terenie. Oczywiście, jeżeli są działki, gdzie jest ziemia przepustowa, czyli piaskowa, tam można lać wodę do oporu i tam będzie plon. Na glinie nie można, ona tam wodę ma. No mówię, to jest struktura ziemi, tego nie przeskoczymy. Pan Jerzy Błaszczyk, rolnik z Dygowa. Pytanie o opłacalność, o tym, jakie są w tej chwili ceny. Ceny, jak ktoś słyszy, że rzepak jest po 2300-400 i w maju stare zbiory były tam, słyszałem, po 2900. W zeszłym roku był o tej porze rzepak po 1500, to z czego to się bierze? Cieszymy się, że takie są ceny, ale wyjeżdżając w pole, czyli zabezpieczając rośliny przed szkodnikami, też wlewamy do tych naszych nieszczęsnych opryskiwaczy. To są grube tysiące. Te tysiące chcemy odzyskać z jakąś nawiązką. No czasami to różnie bywa. Ale rolnictwo jest taką specyficzną dziedziną. Nie można brać jednego roku, rozłożyć na stole i powiedzieć, że a nie opłaca się. Można to w dziesięcioleciu wziąć, 10 lat, aha. Patrzymy, że jednak ta opłacalność jest. No ta opłacalność spada, to drastycznie w hodowli i w produkcji roślinnej, no to jest chyba coraz idzie to dużą pochyłą w dół. Trzymamy kciuki za obfite zbiory. Już na końcu żniw, proszę państwa, z rolnikami z Dygowa rozmawiał Mariusz Wolański. You okay? You okay? You okay? You okay, daddy? window, make a shot cue, a crescendo whammy. Give it to a bombing, let the blood stains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were swept down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Program trzeci. We'll be right back. jest symbolem miasta, najbardziej znanym wypiekiem, a teraz doczekał się własnego muzeum. W Kazimierzu Dolnym powstało Muzeum Koguta i Kazimierskich Tradycji Kulinarnych. Zwiedzający mogą poznać legendę o kogucie, obejrzeć archiwalne zdjęcia, a także uczestniczyć w pokazach wypalania tego kazimierskiego specjału. Pierwsi goście bardzo chwalą ekspozycję nowego muzeum. Ja to jestem oczarowany i nie miałem się go powiedzieć, że taka jest głęboka i długa tradycja, więc jestem zafascynowany. Od lat przyjeżdżam, ale nie znałem, że to jest taka tradycja i piękna historia tak naprawdę Sarzyńskich, Cezarego i rodziny. Kazimierski kogut to już jest taka tradycja i on jest mocno związany z rodziną państwa Sarzyńskich, także jak najbardziej bardzo oczekiwany. Natomiast pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. Samo miejsce to spodziewałam się, jak to może wyglądać, chociaż zdjęcia od razu urok, tych starych zdjęć to od razu historia się cofnęła. Od kilku lat mieliśmy taki zamysł, żeby zrealizować projekt Muzeum Koguta. Współtwórczyni muzeum i właścicielka piekarni rodziny Sarzyńskich, Barbara Sarzyńska. Jednak byliśmy cały czas bardzo zajęci. Okres lockdownu dał nam taką możliwość po prostu, aby dopiąć, pozbierać materiały, gdzie tutaj moje dzieci akurat bardzo prężnie działały. Ponieważ moje dzieci są już czwartym pokoleniem piekarzy, a zaczęło się wszystko od pradziadka ich, kontynuował Cezary, mój mąż świętej pamięci, który bardzo prężnie na początku lat 80. rezygnując z pracy inżyniera i kiedy zrezygnował z pracy zawodowej, był mistrzem marketingu i od początku promował produkt ręcznie robiony, maślany kogut. Muzeum Koguta dotyczy nie tylko historii, tradycji kazimierskiego koguta. Współtwórczyni i kustosz muzeum Dorota Szczuka. Ale również innych smaków, tradycji kulinarnych, czy też tradycji restauracyjnych miasteczka jest podzielone na dwie części. W tej większej sali, w piwnicach XVII-wiecznych, starych piwnicach piekarni, mieści się część dotycząca koguta, piekarstwa i młynarstwa. Natomiast w sali mniejszej, obok, są te pozostałe rzeczy, na przykład informacje o dymionych śliwkach węgierkach, o browarnictwie dawnym, winiarstwie Kazimierza i okolic, o dawnych restauracjach, kawiarniach, o kuchni żydowskiej, tradycji targów tych rolniczych na rynku w Kazimierzu, rybach i tak dalej, i tak dalej. I tam oczywiście też są eksponaty. Potrzeba nam atrakcji. Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lescowych Wąwozów Wiesław Czerniec. Co by nie mówić, to można ciągle chodzić po Kazimierzu, zwiedzać kamienice, zwiedzać rynek i tak dalej, ale potrzeba też miejsc, do których możemy wejść, możemy popatrzeć, możemy się dowiedzieć czegoś. Pewnie tu jest też tak, że można wejść i niekoniecznie potrzebny jest przewodnik, niepotrzebna jest grupa. Możemy, dzisiaj jest wiele ofert, gdzie przyjeżdżają wycieczki, gdzie potrzebny jest przewodnik, a tak naprawdę potrzeba jest często dla rodziny z dziećmi, która przyjdzie i po prostu spokojnie sobie przejdzie, czytając plansze, oglądając, dowie się o historii Kazimierza Koguta i jest to absolutnie nie w tej chwili coś takiego, co cieszy, że powstało. Pieczywa artystyczne, a przede wszystkim koguty. Zastępca burmistrza Kazimierza Dolnego, Bartłomiej Godlewski. Ale też kogut jako symbol miasta, no to jest część naszej historii. I rzeczywiście takie Muzeum Koguta, szczególnie w piekarni, która również kojarzy się z historią Kazimierza, jest bardzo ważną i ciekawą rzeczą również dla turystów, ale myślę, że też dla mieszkańców. Muzeum mieści się w zabytkowych XVII-wiecznych piwnicach kazimierskiej piekarni rodziny Sarzyńskich. Do Kazimierza wybrała się Magdalena Kowalska z Polskiego Radia Lublin. Mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess Mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. I'm gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads. with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by when I close my eyes. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing, oh, when they call me on. Singing, oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire. Proszę Państwa, cały czas trwają badania nad koronawirusem. Naukowcy z londyńskiego King's College ustalili, że wczesne objawy COVID-19 różnią się w zależności od grupy wiekowej oraz płci. Z testów wynika, że mężczyźni po zakażeniu COVID-19 częściej zgłaszali duszność, zmęczenie i dreszcze. U kobiet z kolei najczęściej obserwowano utratę węchu, ból w klatce piersiowej i uporczywy kaszel. Naukowcy odkryli również, że osoby w wieku 60 lat, u tych osób utrata węchu była mniej powszechna. Jak podkreślają, istotne jest, aby ludzie wiedzieli, że najwcześniej objawy mają szeroki zakres i mogą wyglądać inaczej u każdego członka rodziny. Ponadto odkrycia sugerują, że objawy wariantu Delta również będą się różnić w zależności od grup społecznych. To najnowsze ustalenia naukowców z londyńskiego King's College. 12 minut pozostało do 15. Perdu, que horas son mi corazón. Que voy a hacer, yo no sé, que voy a hacer, yo no sé. już finisz naszego dzisiejszego spotkania. O 15 w Trójce serwis, a po 15 zapraszamy do Trójki Karol Gnat, a my dziękujemy za dziś. Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Piotr Firan, do usłyszenia.